radioisrael.nl. Het is nu 9 uur. Dit is Leerhuis Radio Israël. Met elke week de bespreking van een gedeelte uit de eerste 5 boeken van de Bijbel. De presentator van deze week is Robert Berns. Shabbat shalom, Shabbat shalom, Shabbat, Shabbat, Shabbat, Shabbat shalom. Shabbat shalom, Shabbat shalom, Shabbat, Shabbat, Shabbat, Shabbat shalom. Shabbat, Shabbat, Shabbat, Shabbat shalom, Shabbat shalom. Shabbat shalom, Shabbat, Shabbat, Shabbat, Shabbat shalom. Shabbat shalom en Chag Sameach, een blij loofhuttefeest. Deze week bespreken we de laatste parasha in de jaarcyclus, parasha Vezot HaBeracha. En dit is de zegening, waarmee Deuteronomium 33, vers 1 tot en met hoofdstuk 34, vers 12 begint. Direct daarop, aansluitend, lezen we de versen van Genesis 1 en de eerste versen van hoofdstuk 2 als start van een nieuwe leescyclus. Het Haftara-deel is uit Jozua 1, vers 1 tot en met 18, dat met het bevel aan de nieuwe leider Jozua om met het volk de Jordaan over te steken, naadloos aansluit op de zegeningen die Gods knecht Mozes de stammen had meegegeven voor zijn overlijden en de 30 dagen van rouw die daarop volgden. In de Berit Chadasha komen we de najaarsfeesten uitgebreid tegen in het Johannesevangelie, de hoofdstukken 7 tot en met 10. We zullen dat in de bespreking toelichten. Opnieuw zal blijken hoezeer Yeshua HaMashiach ook de Heer van deze Sabbat is en deze feesttijden profetisch vervulde, dat wil zeggen tot zijn bestemming bracht. Vandaag is het een Chol HaMoed, een van de feestdagen, een Yom Tov, namelijk de zesde dag van het Loofhuttefeest. Morgen is het de grote dag van het feest der lichten op het Tempelplein, het Hosanna Rabba, met het putten van het water uit de wateren van Siloam. Dat is op de zevende dag van het Loofhuttefeest. Van zondag op maandag vieren we dan aansluitend het feest van de achtste dag, Shemini Atzeret. Dat is volgens Leviticus 23 vers 39 een Sabbaton. Daarmee sluiten we de hoogtijdagen in het najaar en van het gehele jaar af. Op en na dit achtste feest begonnen de priesters in de tempel opnieuw te bidden voor de vroege regen tot aan de dag van Pesach. Die vroege regens zijn zo belangrijk omdat de harde, ingedroogde grond anders niet weer zacht wordt en het nieuwe zaaigoed niet zal kunnen wortelen. Op de negende dag is het dan Simchat Torah, de dag van de vreugde over de Torah. Die dag laat men tegenwoordig meestal samenvallen met het feest van de achtste dag. Al de feestdagen van de 15e tot en met de 23e Tishri zijn naar het gebod vreugdevolle dagen. Je zult ze voor zijn aangezicht verheugd vieren. Deze parasha, Vezot HaBeracha, heeft van alle 54 parashot het minste aantal woorden en letters. De tekst beschrijft welke zegeningen Mozes aan 11 van de 12 stammen meegeeft en hoe hij het beloofde land met eigen ogen ziet vanaf de berg Nebo. Mozes ziet zijn levenseinde onder ogen, zegent als een vader de stammen Israëls en de eeuwige zorgt zelf voor de begrafenis van zijn geliefde dienstknecht. Het is volgens vers 1 één zegen, namelijk HaBeracha, de zegen. Die ene zegen legt Mozes in 11 aspecten op 11 van de 12 zonen van Jacob. Elke stam afzonderlijk is een onlosmakelijk onderdeel van de gehele familie. In vers 5 lezen we daarom: hij werd koning in Jeshurun, de hoofden en stammen van Israël alle tezamen. De stam Simeon wordt hier niet genoemd en afzonderlijk gezegend. Als Mozes de stam Jozef zegent, noemt hij niet, geheel ten overvloede, de stammen van Efraïm en Manasse in vers 17. Jacob had gezegd dat Efraïm en Manasse zouden zijn als Ruben en Simeon. Dat Ruben wel en Simeon niet genoemd wordt, zal zijn oorzaak hebben in het gegeven dat Ruben de eerstgeborene van Jacob is en blijft, ondanks zijn zonde met de bijvrouw van zijn vader. Het eerstgeboorterecht van Ruben is overigens overgegaan naar Efraïm, terwijl Juda de heersersstaf kreeg toebedeeld. Deze zegeningen geeft Mozes direct aansluitend op het lied van Mozes. Dit lied geeft hij zijn volk mee als een indringende waarschuwing en profetie over hun afval en Gods gerichten die daarop zullen volgen en zijn wraak over alle andere volken die hem niet hebben willen dienen. Het oprechte, geliefde deel van zijn volk, Jeshurun, zal echter door de oordelen heen gelouterd en verzoend worden. De oordelen in het lied van Mozes lopen voor een groot deel parallel aan de 7 zegels, 7 bazuinen, 3 weeën en 7 schalen van Gods oordelen, zoals beschreven in het boek Openbaringen. Mozes ziet dat ondanks deze profetische gerichten de weg van de afzonderlijke stammen en van het volk als geheel niet hopeloos zal zijn. De Eeuwige is getrouw en zal om zijn naams wil met hen tot zijn doel komen. Bij elke afzonderlijke zegen zijn opmerkingen te plaatsen. Belangrijker is wellicht dat de samenhang en balans bestudeerd wordt. Zo spreekt Mozes: Jozef zal met de 10.000 van Efraïm en de 1.000 van Manasse de volken alle einden der aarde stoten. Voor Zebulon en Issachar is er reden tot vreugde in hun arbeid en in hun spreken, als zij de volken tot de berg zullen roepen, waarop de Eeuwige door hen met rechtvaardige offergaven aanbeden zal worden. Zebulon en Issachar vullen elkaar aan. Gad en Dan zijn beiden als leeuwen. Gad ontvangt een verborgen deel van de heersenstaf. Was dat het verborgen deel dat de Eeuwige aan Jerobeam wilde geven, toen de 10 stammen van Juda en Benjamin werden afgescheiden, in 1 Koningen 14, vers 8 tot 16? We lezen dat de Eeuwige het koninkrijk van David aan Jerobeam en Israël wilde toedelen. Jerobeam vertrouwde echter niet op het woord van de Eeuwige, maar meer op zijn eigen politieke inzichten. Ook de stammen van Naftali en Asser ontvangen een deel van de zegen, ten behoeve van al hun broeders. Zo besluit Mozes met Naftali: Naftali is verzadigd van het welbehagen en vervuld van de zegen des Heren. En tenslotte met Asser: gezegend zij Asser onder de zonen. Hij zij bemind bij zijn broeders. Zij zijn geliefd door de Eeuwige en door de broeders. Zo waren zij en zijn ook wij gezegend met alle geestelijke zegeningen in de hemelse gewesten, stelt Paulus in Efeze 1, vers 1. Niet alleen de fysieke nakomelingen van Jacob, maar de ganse vergadering van Israël, dat wil zeggen ook al degenen die zich bij Juda en Efraïm, bij een der andere stammen van Israël zullen voegen, zijn gezegend in de gezegende. Hij zegent ons, klein en groot, opdat wij in hem sterk en krachtig zouden zijn en de volken hem zouden vrezen. Krachtig en sterk in zijn belofte, ons erfdeel, het land dat hij zijn volk beloofd en gegeven heeft, om dat in te nemen. Laten wij met Jozua sterk zijn en ons hart laten versterken, ondanks de tegenspraak van de zondaren. De getrouwe wil dat zijn erfdeel biddend en strijdend in bezit genomen zal worden. In die strijd zullen we ontdekken dat het niet onze strijd is, maar zijn strijd. En niet onze kracht, maar zijn kracht. En dat we de naam van de Heer leren kennen. Wees daarom sterk en moedig, ondanks het geweld tegen zijn dienstknechten. Another siren wails, just an ordinary day. Was it anyone I know? How can life go on this way? Azak benit hazak, we sing the words out loud to strengthen one another. Together, standing proud. Hazak, hazak, we stand as one. Hazak, hazak, we must be strong. Hazak, hazak, we will go on. Yaseh shalom. Hazak benit hazak, be'ad amenu, uve'ad orei Elokeinu. Hazak benit hazak, be'ad amenu, uleman arei Elokeinu. Elokeinu. Mozes weet de afzonderlijke stammen op het einde van zijn dienst specifiek, zachtmoedig en als één volk te zegenen. Op eenzelfde wijze als dat de eeuwige Israël lief had, ondanks hun afdwalingen en hardnekkigheid. Dit lijkt in tegenstelling met het lied van Mozes dat als een getuigenis en waarschuwing moest zijn voor het volk, om niet in hoogmoed te wandelen naar de begeerte van het vlees, de begeerte der ogen te volgen. Mozes ziet zegenend echter heen over de werken van het vlees, de afdwalingen van het hart en ziet het werk van Gods geest aan de stammen van Israël. Het vernieuwde testament bepaalt ons er op deze wijze bij. In de Messias zijn wij een nieuwe schepping. Zo kennen wij van nu af aan niemand meer naar het vlees, maar in hem. 2 Korinthe 5, vers 16 en 17. In geloof kunnen we over het tijdelijke, de gebrokenheid van een zondige wereld heen zien, op de uiteindelijke bestemming, de vrucht en het werk van Gods krachtige rechterhand aan ons en onze kinderen. Een groots afscheid voordat Mozes komt te overlijden. Waarschuwing voor de toren, het oordeel en de wraak van een naijverige God die is als een verterend vuur. Maar ook door de gerichten heen de overvloedige zegening waardoor Gods kinderen, de stammen Israëls, tot hun bestemming gebracht worden, evenals alle andere volkeren. Daarna gaat Mozes in stille afzondering heen naar de berg Nebo, zijn hart vervuld van vreugde en van verdriet. Hij ziet het land, het erfdeel van Israël, maar mocht het zelf nog niet binnentreden. Met de aartsvaderen en de profeten na hem verwachtte hij in de wederopstanding het herstel van het koninkrijk aan Israël en zijn erfdeel in bezit te mogen nemen. En met zijn geestesoog zag hij ongetwijfeld, zoals Abraham, ook de stad met fundamenten, het eeuwige Jeruzalem, de stad en tempel Gods die de eeuwige hem had getoond op de berg. Een groot man Gods ging heen. Door Mozes toedoen heeft de Heer in Egypte tekenen en wonderen laten zien aan de farao en zijn onderdanen, aan heel zijn land, van alles wat Mozes krachtige hand verrichtte en van de daden waarmee hij alleom ontzag inboezemde, is heel Israël getuige geweest. In Deuteronomium 34, vers 10 en 12 lezen we dan dat tot op de laatste dag waren zijn krachten niet afgenomen en zijn ogen niet verzwakt. En vers 7. Als Mozes in Deuteronomium 31, vers 2 zegt dat hij niet meer kan uitgaan en ingaan, is het een goede vertaling om aan te geven dat hij niet langer de autoriteit had en in staat gesteld werd door de eeuwige om leiding te geven. De eeuwige neemt hem op in zijn eeuwige tenten en begraaft Mozes zelf, terwijl Michaël met de Satan strijdt om zijn lichaam, zoals we lezen in Judas vers 9. Het volk rouwt om Mozes 30 dagen lang. De krachtige hand die Mozes ondersteunde in zijn dienend leiderschap steunde nu Jozua met dezelfde geest van wijsheid. Daarom had Mozes zijn handen naar de opdracht van de ene op Jozua gelegd. De laatste woorden van het boek Deuteronomium en de vijf boeken van Mozes luiden: nooit meer heeft Israël een profeet gekend als Mozes, met wie de Heere zo vertrouwelijk omging. In Exodus 25 vers 2 staat dat alleen Mozes op de berg in de intimiteit met de eeuwige mocht naderen. In versen hoofdstuk 25 vers 15 tot en met 18 staat daarop dat Mozes 40 dagen met hem op de berg was, terwijl een wolk de berg bedekte en de heerlijkheid des Heeren daar woning maakte. En die heerlijkheid had het aanzien van een verterend vuur. Op de zevende dag riep de eeuwige Mozes. Deze gebeurtenis heeft veel weg van de verheerlijking van Yeshua op de berg toen hij met Mozes en Elia over zijn lijden te Jeruzalem sprak. De vader sprak toen: dit is mijn geliefde zoon, hoort naar hem. Daar waren toen Petrus, Johannes en Jacobus bij, als degene waarmee hij het meest vertrouwelijk omging. Petrus stelde toen voor om voor Yeshua, Mozes en Elia 3 soeka's te bouwen, 3 tenten om in te wonen. Mozes, waarvan Deuteronomium 33 vers 4 tot 5 stelt dat hij zijn onderricht gaf als een kostbaar bezit voor Jacobs volk. Zo werd hij koning over Jeshurun. De Hebreeuwse tekst laat in het midden of Mozes hierdoor tot koning werd of de eeuwige. In de kern van de zaak maakt het niet meer uit of het Gods koningschap is door Mozes heen of Mozes koninklijke leiderschap in de kracht van Gods geest. Mozes was een waardige vertegenwoordiger van Gods eeuwig koningschap. Zoals de Messiaanse psalm 22 vers 29 het stelt, het koningschap is van de Heere en hij heerst over alle volken. Mozes leidde hen met de geest der wijsheid en werd bij zijn heengaan genoemd de man Gods, de dienaar van de Ene. Mozes was dienstbaar aan het eeuwig koninkrijk en koningschap van de Eeuwige. Zoals ook Yeshua HaMashiach, de koning der koningen, zich dienstbaar betoonde aan het koninkrijk en de voeten van zijn discipelen waste. Hij was, evenals Mozes, een voorbeeld voor alle leidinggevenden en geeft de opdracht om zijn voorbeeld in gehoorzaamheid op te volgen. Paulus stelt, wanneer een lerende oudste goed leiding en onderwijs geeft, komt hem dubbel eerbewijs toe, 1 Timotheus 5 vers 17. Die eer mag je ootmoedig in ontvangst nemen, in het perspectief dat die eer in feite aan de Hemelse Vader toekomt, die zijn dienstknechten bekwaam maakt en staande houdt tegenover de tegenspraak van de zondaars. Daarom wordt Mozes, evenals David in 1 Samuel 13 vers 14, de man Gods genoemd, een man naar Gods hart. Daarom spreekt God tegen Jozua over mijn dienstknecht Mozes. Het volk naar Gods hart wordt Jeshurun genoemd. Met Jeshurun wordt volgens Jesaja 44 vers 2 het uitverkoren deel van Israël aangeduid. Overigens laat dit uitverkoren deel het soms eveneens volledig afweten. Zo lezen we in Deuteronomie 32 vers 15 dat Jeshurun vet werd en God de rug toekeerde en verwierp, de rots van hun heil versmaadde. De naam Jeshurun is afgeleid van Yashar, oprecht, eerlijk, recht door zee. Zoals Yeshua in Johannes 1 vers 50 van Nathanael zei, een Israëliet in wien het bedrog van Jacob niet is. Daarop antwoordde Nathanael spontaan, rechtstreeks uit zijn hart met de woorden, Rabbi, gij zijt de Zoon van God, de Koning van Israël. Wat aansluit bij dat hij koning zal zijn over Jeshurun, het uitverkoren deel van zijn uitverkoren volk, waarvan de Eeuwige het hart kon uitzuiveren en de ongerechtigheid kan verzoenen en op één dag weg zal doen. Israëlieten in wie het bedrog van Jacob niet meer wordt gevonden. Om dat koningschap op zich te kunnen nemen, moest Yeshua wel de sterke door zijn dood binden. Hij, de koning, diende, evenals Mozes, als een gewillige, gehoorzame dienstknecht, de Eeuwige, tot in de dood aan het hout. Daar gaat dit lied over. Ana Hashem ki ani avdecha. Heer, ontferm u, want ik ben uw dienstknecht, de zoon van uw dienstmaagd. Ana Hashem, Ana Hashem ki ani avdecha. Ana Hashem, Ana Hashem ki אני אבנך, בן עמוסך, אני אבנך, בן עמוסך, אני אבנך, בן עמוסך, פיתחת למויסי אלוהי. אני אבנך, בן עמוסך, אני אבנך, בן עמוסך, Yeah. Leviticus 23 vinden we een opsomming van de Moadim, Gods feesttijden. Wel geteld zijn het 8 feesten, waarbij het laatste de 8e valt op de 8e dag van het Loofhuttefeest, al is het een afzonderlijke feestdag. Laat ik enkele gedachten meegeven om het belang van deze verwaarloosde feestdag te onderbouwen. We lezen van het feest van de 8e dag onder andere bij de inwijding van de Salomo's tempel in 1 Koningen 8 vers 66. Op de 8e dag liet hij het volk gaan en zij zegende de koning. Daarna gingen zij naar hun tenten, blijde en goedsmoeds over al het goede dat de Heere aan David zijn knecht en aan Israël zijn volk gedaan had. Heel uitzonderlijk staat hier dat het volk de koning zegende, omdat zij de hemelse bevestigingen van Gods welbehagen in het koningschap van Salomo op dat moment zagen. Salomo vertegenwoordigde het eeuwige koningschap van God op aarde. Daarom zegent het volk hem. Psalm 72 van Salomo sluit aan bij de waarschuwingen in het lied van Mozes, maar in vers 15 staat van het eeuwige koningschap van de Messias. En hij zal leven, en men zal hem geven van het goud van Sheba, en men zal geduriglijk voor hem bidden, de ganse dag zal men hem zegenen, vers 17. Zijn naam zal zijn tot in eeuwigheid, zolang als er de zon is, zal zijn naam van kind tot kind voortgeplant worden, en zij zullen in hem gezegend worden. Alle heidenen zullen hem wel gelukzalig roemen. Gelukkig gelooft zij de Heere God, de God van Israël, die alleen wonderen doet. En gelooft zij de naam, zijn heerlijkheid tot in eeuwigheid. En de ganse aarde worden met zijn heerlijkheid vervuld. Amen, ja, amen. In de beschrijving van de inwijding van de nieuwe tempel in 2 Kronieken 5 en 6 en 7 vers 8 tot 10 lezen we verder een nieuwe plaats. Voor een nieuwe tempel, een nieuw lied, nieuwe muziekinstrumenten, een nieuwe heerlijkheid, een nieuw altaar en een nieuw gebed om zijn aanwezigheid te zoeken, een nieuw offer om te naderen en nieuw vuur uit de hemel dat ruim 400 jaar onafgebroken daarna bleef branden en een nieuw Hallel. Daarom staat er in Openbaringen 21 en 22 niet voor niets over die 8e dag. Zie, ik maak alle dingen nieuw. In Johannes hoofdstuk 7 en tot en met 10 lezen we over het Loofhuttefeest en minder opvallend ook van het feest op de 8e dag. Yeshua vervult alle Moedim, al Gods feesttijden. De gebeurtenissen op die dag zijn een heenwijzing naar de betekenis ervan en dat van Yeshua en dat Yeshua Heer is over de Sabbaten. In Johannes 7, vers 3 en 14 en 37 lezen we: en op de laatste dag, zijnde de grote dag van het feest, stond Jezus en riep, zeggende: zo iemand dorst, die komen tot mij en drinken. En stromen van levend water zullen uit zijn binnenste stromen. Dit is de 7e dag van het Loofhuttefeest, het Hosanna Rabba, de dag van het waterputten met vreugde uit de bron van Siloam. Hierna ging Yeshua naar de Olijfberg, staat er in hoofdstuk 8 vers 1. Vervolgens lezen we in vers 2 dat hij de volgende ochtend vroeg, dat we zeggen op de 8e dag en het feest van de 8e dag, wederom in de tempel kwam en al het volk kwam tot hem en nedergezeten zijnde leerde hij hen. Vervolgens brengen de schriftgeleerden en fariseeën een vrouw op hete daad gegrepen vanwege overspel. Nu staan er een tiental vloeken en oordelen over een overspelige vrouw beschreven in de Torah. Zo zal zij ontbloot, te schande gesteld, uitgelachen en bespot worden. Over haar zal Lot het geloot worden en zij zal door haar man verlaten worden, dorst lijden, bitter water te drinken krijgen, met een zwaard te doorstoken worden. Welk verband is er met de 8e, de nieuwe dag? Israël wordt door meerdere profeten op diverse plaatsen vergeleken met een overspelige vrouw. Hosea profeteert echter dat de eeuwige, ter wille van zijn naam, het hart van die overspelige vrouw zal veranderen. Yeshua wist dat hij aan het vloekhout verhoogd zou worden. Johannes 8, vers 28. Hij nam, zo blijkt uit het getuigenis van zijn sterven en zijn laatste woorden aan het hout, dezelfde vloeken van de overspelige vrouw op zich. Hij werd een vloek voor ons, zodat zij in zijn dood en opstanding tot een nieuwe schepping kon worden, waarop de tweede dood geen vat zou hebben. Yeshua kwam niet om te oordelen, maar om te behouden. Ik veroordeel u ook niet en ga heen en zondig niet meer. Zo is er in hem hoop voor heel Israël. In Johannes 8, vers 20 lezen we dat Jezus deze woorden sprak bij de schatkist, lerende in de tempel. Waarom staat dat op die plaats en wat heeft het met de achtste dag te maken? Dit achtste afsluitende feest heeft onder andere de naam Yemini Atzeret. Het woord Yemini betekent acht en Atzar bijeenbrengen, vergaren. We komen datzelfde woord tegen in Matteüs 6, vers 19 en 22. Vergadert u geen schatten op de aarde, maar in de hemel, want waar uw schat is, daar zal ook uw hart zijn. En met Marcus 12, vers 42 en Lucas 21, vers 1 wijst Yeshua op de offerkist en de twee penningkens van de weduwe. Waar komt die kist vandaan? In 2 Koningen 12, vers 9 staat: maar de priester Jojada nam een kist en boorde een gat in haar deksel en zette die bij het altaar ter rechterhand als iemand. En als iemand inkwam in het huis des Heren, en de priesters die de dorpel bewaarden, staken daarin al het geld dat ten huize van de Heren gebracht werd. David kende die plaats goed. Het was een van de twee dorstvloeren die hij te Jeruzalem had gekocht en waarop hij ook een altaar had geplaatst. Als David voor Absalom en het verraad van Achitofel op de vlucht is en het Kidrondal al wenende oversteekt, komt hij op die heilige plaats op de hoogte van de Olijfberg, lezen we in 2 Samuel 15 vers 32. En het geschiedde, als David tot op de hoogte kwam, dat hij al daar God aanbad. Ziet, toen ontmoette hem Hussai de Archiet, hebbende zijn rok gescheurd en aarde op zijn hoofd. Er was dus een tweede plaats om te aanbidden, een tweede altaar. Ook Yeshua zou diezelfde route gaan. Naar de Pesachmaaltijd ging hij namelijk naar de hof van Gethsemane, naar de heilige plaats op de Olijfberg. Naar de woorden van de hoge priester Caiaphas uit Johannes 11, vers 49 tot 52. Gij weet niets en gij bedenkt niet dat het ons beter is dat één mens sterve voor het volk dan dat het gehele volk te gronde gaat. Maar dit zeide hij niet uit zichzelf, maar omdat hij in dat jaar hoge priester was, profeteerde hij dat Jezus zou sterven voor het volk en niet alleen voor het volk, maar opdat hij de kinderen Gods die verstrooid waren zou vergaderen. Atzar. De dood van Yeshua is het fundament waarop de scheidsmuur, de vijandschap tussen de kinderen Israëls is weggebroken. Hij is de gezalfde koning die het gehele volk samen weet te binden, ieder afzonderlijk in het hart weet aan te spreken. Hij is de goede herder, naar wiens stem de schapen luisteren, die hen verzamelt vanuit alle volkeren. Dan lees je in Johannes 9, vers 14 tot 16 en 29 tot 33, en het was Sabbat, als Jezus het slijk maakte en zijn ogen opende van de blind geborene. De fariseeën dan vraagden hem ook wederom hoe hij ziende geworden was, en hij zei tot hen: nou, hij legde slijk op mijn ogen en ik wies mij met het water van Siloam en zie, en ik zie. Sommigen dan uit de fariseeën zeiden: deze mens is niet van God, want hij houdt de Sabbat niet. De blindgeborene werd dus ziende op een Sabbatdag. Nu is de achtste dag ook een Sabbaton, dus dat klopte. Zie maar in Leviticus 23 en Numeri 29 vers 35. Yeshua toonde aan met dit teken van het genezen van de blindgeborene dat hij, zoals hij de vorige dag op het feest der lichten had uitgeroepen, inderdaad het licht der wereld is. Hij is van de Vader gezonden, maar de schriftgeleerden wilden het tegen beter weten in niet aannemen. Wel 40 maal wordt er in het Johannes-evangelie genoemd dat de Vader hem gezonden heeft. Deze woorden sprak Jezus bij de schatkist, lerende in de tempel. In Johannes 8, vers 56 komen we, naar ik meen, de achtste dag opnieuw tegen. Abraham, uw vader, heeft met verheuging verlangd opdat hij mijn dag zien zou. En hij heeft hem gezien en is verblijd geweest. Op welke dag wijst Yeshua daar? Welke vreugdevolle dag verwachtte Abraham? De dag waarop hij alle dingen nieuw zal maken. Een nieuwe hemel en een nieuwe aarde en het nieuwe Jeruzalem. Dat is de achtste dag. In Hebreeën 11, vers 9 tot en met 10 en 16 lezen we over Abraham. Door het geloof is hij een inwoner geweest in het land der belofte als in een vreemd land en heeft in Sukkot in Sukka tabernakelen gewoond met Isaak en Jacob, die mede erfgenamen waren van dezelfde belofte. Want hij verwachtte de stad die fundamenten heeft, welke kunstenaar en bouwmeester God is. En in vers 16: maar nu zijn zij begeerig naar een beter, dat is, naar een hemels vaderland. Daarom schaamt zich God hun er niet om hun God genaamd te worden, want hij had hun een stad bereid. In Psalm 118 lezen we tenslotte: de Heere verhoort mij, is bij mij en helpt mij. Hij is mijn toevlucht. In zijn naam heb ik mijn vijanden en zijn vijanden neergeslagen. Hij heeft mij geholpen toen zij mij deden vallen. Hij is mij tot heil geweest. Hij heeft mij niet aan de dood overgegeven. Daarom is hij mijn koning, mijn lied, zijn goede tierenheid. Hij is mij tot heil geweest. Hij is mijn leven. Hij is mijn zegen. Hij is mijn Heer en mijn God. Daarom loof de Heere, want hij is goed, want zijn goede tierenheid is tot in eeuwigheid. Hodu ladunai ki tof ki leolam gazdo. Hij is mijn vreugde. Het belangrijkste voorschrift op de 8 dagen van het Loofhuttenfeest is: je zult vrolijk zijn en je zult je ten volle verheugen. Deuteronomium 16, vers 14 en 15. In Psalm 118, vers 24 lezen we: dit is de dag die de Heere gemaakt heeft. Laat ons op deze dag ons verheugen en verblijd zijn. Hosanna, och Heere, geef nu heil. Hosianna, och Heere, geef nu voorspoed. Gezegend zij hij die daar komt in de naam van de Heere. Wij zegenen u, lieden uit het huis des Heeren. Baruch haba, b'shem Adonai. De psalmist spreekt hier over die 8e dag, die nieuwe dag, die de Heer wonderlijk gemaakt heeft. Over heel de wereld wordt dit vers enthousiast meegezongen in het lied Hava Nagila Hava, Nagila Venish Mecha, Hava Neranana, Uru Uru Achim, Belef Sameach. Kom, verheug je en wees blij. Kom, laat ons jubelen en zingen en ons verblijden. Word wakker, broeders, en verblijd je met je hele hart. De meesten weten niet wat ze zingen en waarom, maar het komt uit deze Messiaanse psalm. Luister en zing van harte mee. Chag Sameach. U luisterde naar het programma Leerhuis Radio Israël. Een wekelijkse bespreking naar aanleiding van de Bijbelgedeelten die elke week door de Joodse gemeenschap wereldwijd worden gelezen. Heeft u vragen of opmerkingen? Of heeft de boodschap u aangesproken? Stuur gerust een mail naar info@radioisrael.nl. Wilt u de tekst in het vervolg graag meelezen? Download dan het leesrooster op onze website. Ga naar radioisrael.nl en klik onder het kopje Programmaoverzicht op Leerhuis Radio Israël. Lord, he named me. All I have I freely bring. You own every single thing. Take this living sacrifice. All I am, Lord, my whole life. I will praise Yeshua Ti. Odecha mechon nebi. Odecha mechon nafshi. Odecha mechon nebi. With all my heart, Lord, hineni. Praise your name. I will praise your name. Praise your name. I will praise Yeshua Ti. Odecha mechon nebi. Odecha mechon nafshi. Odecha mechon nebi. With all my heart, Lord, hineni. With all my heart, Lord, hineni. With all my heart, Lord, hineni.